Перша книга Хронік, розділ 21. Сатана піднявся на Ізраїля і спонукав Давида зробити перепис ізраїльтян. Давид сказав Йоавові та старшинам над народом: «Ідіть, перелічіть ізраїльтян від Версавії до Дану і подайте мені, щоб я знав їх число». Та Йоав відповів: «Нехай Господь помножить свій народ у 100 разів більше, ніж його є. Чи не всі ж вони, мій пане царю, слуги мого пана? Навіщо ж вимагає цього мій пан? Навіщо цей гріх має впасти на Ізраїля?» Та царське слово взяло гору над Йоавом, і Йоав вийшов, обійшов усього Ізраїля і повернувся в Єрусалим. І як Йоав подав число переписаного народу, виявилося, що всіх ізраїльтян було 1 100 000 чоловік, здатних орудувати мечем, а юдеїв – 470 тисяч чоловік, спроможних до меча. Левітів же та веніяминян він не полічив між ними, бо царський наказ був Йоавові осоружний. Не до вподоби був Богові цей учинок, і він покарав Ізраїля. Тому Давид сказав до Бога: «Тяжко я згрішив, зробивши це. Та тепер прости, благаю, провину твоєму слузі, бо я вчинив річ нерозумну». А Господь так сказав до Гада, Давидового ведючого: «Іди і скажи Давидові: так говорить Господь. 3 речі ставлю перед тобою. Вибирай собі одну з них, і я пошлю її на тебе». Прийшов Гад до Давида і сказав йому: «Так говорить Господь. Вибирай собі або 3 роки голоду, або 3 місяці вганятимуть за тобою твої противники, і меч твоїх ворогів досягатиме тебе, або ж 3 дні Господній меч і пошесть будуть у краю, і ангел Господній пустошитиме по всьому краю Ізраїля. Тож розваж, що мені відповісти тому, хто послав мене?» Тоді Давид промовив до Гада: «Дуже мені скрутно, але ліпше мені впасти в руки Господні, велике бо надміру його милосердя, аніж потрапити в людські руки». І зіслав Господь пошесть на Ізраїля, і вмерло ізраїльтян 7 000 чоловік. І послав Бог ангела в Єрусалим, щоб вигубити його. Та як він почав уже вигублювати, подивився Господь, зглянувся на лихо і сказав ангелові смерті: «Досить уже, опусти твою руку». Ангел же Господній стояв саме над током Орнана Євусія. Давид підвів очі і побачив ангела Господнього, що стояв між землею та небом з голим мечем у руці, спрямованим проти Єрусалиму. І впав Давид і старшини, вкриті веретищами, обличчям до землі. І промовив Давид до Бога: «Чи то ж не я повелів перелічити народ? Я согрішив, я, пастух, я вчинив зло. Але оці овечки що зробили? Господи, Боже мій, нехай твоя рука спаде на мене і на дім мого батька, а не на народ твій, йому на погибель». Тоді ангел Господній повелів Гадові, щоб він сказав Давидові прийти та поставити жертовник Господові на току Орнана Євусія. І пішов Давид за словом, яке Гад сказав був іменем Господнім. Орнан же, що саме тоді молотив пшеницю, повернувся і побачив ангела. З ним були 4 його сини, що поховались. Давид підійшов до Орнана. Орнан же глянув і, побачивши Давида, вийшов з току і вклонився Давидові обличчям до землі. Давид сказав Орнанові: «Дай мені те місце, що на ньому тік. Я збудую на ньому жертовник Господові. Яка ціна йому, за таку віддай його мені, щоб припинилася пошесть у народі». А Орнан Давидові каже: «Бери лишень собі. Нехай мій пан і цар робить, що йому до вподоби. От я даю і вола на всипалення, і молотильне знадіб'я на дрова, і пшеницю на офіру. Все це дармо даю». Але цар Давид сказав Орнанові: «Ні, я хочу купити за повну ціну, бо не буду я приносити Господові того, що тобі належить, і не буду приносити всепалення здарованого». І Давид дав Орнанові за те місце золота вагою 600 шеклів. Поставив Давид там жертовник Господові і приніс усипалення та мирні жертви, і візвав до Господа, і він вислухав його, і послав вогонь з неба на жертовник усипалення. Господь повелів ангелові, і цей вклав свій меч назад у піхву. У той час, як побачив Давид, що Господь вислухав його на току Орнана Євусія, приніс там жертви. Намет же Господній, що спорудив, був Мойсей у пустині, і жертовник усипалення були в той час на узвищі в Гівеоні. Але Давид не мав відваги піти туди, щоб шукати ласки в Бога, бо був переляканий мечем ангела Господнього.